Szégyen, nem szégyen, most még egy rikkatást pedig a fejedre olvasok, ezt a bakaballadát. Azt hittem magamról, hogy már belefásulok ebbe a sok háborús történetbe. Annyi könyv meg film szól a régi meg új háborúkról. A vacsora mellé is ugye a híradót kapjuk. És akkor jött ez a lemez, amit többször végigbőgtem, mert valahogy a tudatot átlépve úgy mart a szívembe, ami egészen új élmény volt a szinte háborúhoz szokott világunkban is. Hát én a második világháborúban születtem. Családom apai és anyai ágon is megszenvedtem már az első világháborút is. Nagyapámat ott ölték meg az orosz fronton. Többen meghaltak a második világháborúban is az orosz fronton. És ezt képest elég sok kommunista volt a családban. És hogy a humoros részét is nézzük. És én bennem teljesen benne van az egész második világháború. Akkor születtem, még tartott a háború. Írtam is egy ilyen dalt, 45-ös blues, ami a születésem pillanatáról szólt, vagy hát annak a környékéről. És mindig bennem volt. És amikor az 50-es évek végén elkezdtem egyedül csavarogni Magyarországon, akkor láttam, hogy a falvakban sehol sincsenek második világháborús emlékművek. De nem csak katonai emlékművek, hanem bármilyen áldozatok, akiket elhurcoltak ide-oda. Hát jó, mondjuk akkor még csak a náci elhurcolás volt publikus, ugye a Gulag szigetekre nem tudtunk semmit annyira. És akkor azóta volt bennem ez. Egész pontosan emlékszem, 1958 óta azóta bennem volt ez a dolog. Akkor beszállt, még nem tudtam, hogy mit fogok majd csinálni. Még 68-ban se tudtam. De 78-ban már tudtam, és 88-ban írtam meg. Tehát 30 évig hordoztam ezt a dolgot. Engem mindig gyűjtöm ezeket a könyveket, filmeket, nézem meg, sokszor megnézem őket, újra olvasom. Most a kommunizmus fekete könyvét olvasom újra ismét. Főleg azt a részt, ami Európával és a Szovjetunióval foglalkozik. Történelem tanár vagyok végzettségem szerint, a tudásom szerint persze már rég nem. És az volt, hogy a dologban, hogy Amerikában 88-ban jártam először, és San Franciscóból busszal, volán busszal, úgy hívják, hogy Greyhound, azzal mentem a Jimi Hendrix sírjához a Seattle városába, Washington államban, a nyugati parton. És mivel például a vadászatot 83-ban egy vonaton írtam, vagy az I Love You Budapestet a római parti strandon, ez 88-ban egyszer csak leírtam az egészet a buszon, miközben mentem a Hendrix sírjához. Hát nem nagyon voltak a buszon, ott senki nem jár ezzel, csak ilyen szerencsétlen csavargók. Én sem mentem utána a következő alkalommal, ha volt jogosítványom, csak autóval mentem, az sem volt rossz. De ez fantasztikus volt, ültem a buszon, láttam az egész világot, ott Amerikában repülőgépről nem látsz semmit. És akkor ott megírtam ezt a dolgot, és nagyon sokáig eltettem. Nagyon jó viszonyban voltam 94 óta a gimesékkel, és nekik felajánlottam nagyon nagy szerencsémre. Mert ők írtak egy olyan zenét, zeneileg annyira alázatosak voltak a szövegekhez, amelyekhez a Hobo Bluesban csak nagyon ritkán, az én szerzőtársaim nagyon, nagyon ritkán és emelkedett pillanatokban voltak ennyire alázatosak. Nem rombolták le a szövegeket, fantasztikus refréneket írtak, fantasztikus dallamokat a refrénekhez, és egy olyan zenei környezetet teremtettek hozzá, amelyek, és aztán még hajlandók voltak énekelni is, mert én úgy gondoltam, hogy hogy ez, annak ellenére, hogy ez az én szólólemezem, hogy férfi emberek egy háború után ülnek a tábortűznél, és elmesélik egymásnak a történetet. Rugdosnom kellett idézőjelbe őket, hogy ők ennyire, mint énekesek is vegyenek részt, de sikerült, és így hát hihetetlen színek és dramaturgiai pontok, ellenpontok is vannak benne. Ami a dolog fogadtatását illeti, az kísértetésen emlékeztet a vadászatére, amelynek a fogadtatása a nullával volt egyelő a megjelenésének pillanatában, augusztusban, és kiabált a közönség, hogy ők a kopasz kutyát akarják, nem a vadászatot. Itt pedig, és aztán ellenkezőre váltott a dolog, itt arra számítottunk, hogy a Hobo Bluesman vásárló közönségének egy része, és a gimesé, ami most lényegesen nagyobb, a gimesnek egy része magáinak vallja a lemezt, vagy megvásárolja. Nem így történt. De hanem a Hobo Blues Band közönségének nem elég hobós, a gimes közönségének nem elég gimeses. Ezért viszont nem vádolhatunk senkit, igazuk van, de egy igazi nagy előadás, ahol a színpadra kerül, az hátra van, és az megváltoztathatja az egész fogadtatását, mint ahogy a vadászat mostani sikere fölvetette, hogy a teljes vadászat jelenjen meg, és ez a színpadi előadás jelenjen meg lemezen. Lehetséges, hogy a Bakaballadával is így van, vagy így lehet, mert hiszen még Mihály Gábor, az állami népi együttes vezető koreográfusa, ő is foglalkozik azzal, hogy táncjátékot készít belőle. Hosszú távon megérdemelni ez a munka is, hogy a vadászathoz hasonló ívet fusson be. Ezt én nem tudom értékelni, ugye én egyszer hallottam, én minden lemezem csak az utolsó, egyetlen egyszer meghallgatom, aztán soha többet, úgyhogy nagy meglepetések szoktak érni, általában negatív. Nem szeretem a lemezeimet, és amikor 10 év múlva most meghallgattam az I Love You Budapestet, még kevésbé tetszett, mint amilyen illúzióim voltak vele kapcsolatban, de hát mindig az általában az énekes rossz. És ezt a Bakaballadát sem tudom, csak hát hihetetlen, hogy fogadják. Elkezdte a mű élni valamennyire az önálló életét, amit ő már nem tudok befolyásolni, csak segíteni tudunk a Gimessel együtt, és az Állami Népi Együttessel együtt esetleg jövőre, mert erről van szó, hogy jövőre esetleg megcsináljuk ezt. Nekem ez egy nagyon, nagyon személyes ügyem volt, tehát le kellett ezt a dolgot tennem. Nyilván azért hurcoltam eddig magamban. Sose gondoltam, hogy megírom, mert nem szoktam így írni. Tehát ott mentem a Hendrix sírjához, és egyszer csak leírtam az egészet. És aztán a következő, nem tudom, 3 hónapban egy büdös sort nem írtam, pedig szerettem volna. Tehát azt nem lehet így előre kondicionálni, hogy mi van az emberben, és hát ez az emberem nagyon mélyen bennem volt.